wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 26 lipca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje z Grecji. Wciąż rośnie liczba ofiar pożarów. Na władze spada ostra krytyka za to, że w porę nie zapanowały nad sytuacją. Więcej zapłacimy za gaz. O ile i od kiedy? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Prezydent Żyrardowa podejrzany o ustawianie przetargów i korupcję trafił za kraty. Na razie na 3 miesiące. Ratownicy w Grecji znajdują kolejne ciała ofiar pożarów. Do tej pory potwierdzono już śmierć 85 osób. W szpitalach jest około 60 rannych, 10 osób w stanie ciężkim. A relacje kolejnych świadków dramatu są przerażające. Wskazują też na ogromny chaos, który panował wśród służb po wybuchu pożarów. Padają mocne oskarżenia pod adresem władz. Z Aten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Nadal identyfikowane są osoby tragicznie zmarłe. W okolicy rafiny prowadzona jest akcja poszukiwania zaginionych. Bierze w niej udział wojsko, straż przybrzeżna, strażacy i dziesiątki ochotników. Osoby, które ocalały z płomieni, opowiadają, że dramat rozegrał się nie tylko na lądzie, ale także później w morzu. Płonęły nasze plecy, włosy, nie mogliśmy oddychać, nurkowaliśmy w wodzie. Nasze dzieci pływały 5 godzin, zanim dotarła do nich pomoc. Wielu ekspertów oskarża lewicowy rząd Aleksisa Tsiprasa o zignorowanie zagrożenia i brak koordynacji działań podczas akcji ratunkowej. Osoby te twierdzą, że można było uniknąć tak wielu ofiar, gdyby pomoc była inaczej zorganizowana. Podkreślają, że ta sytuacja pokazuje, że państwo nie jest w stanie ochronić swoich obywateli. Niektórzy mieszkańcy wschodniej Attyki opowiadali, że podczas ucieczki samochodami zostali skierowani przez patrol policyjny na drogę, która wiodła przez Mati. Teren ten był całkowicie zajęty przez ogień. To tam było najwięcej ofiar śmiertelnych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Szykują się podwyżki cen gazu. Same rachunki i całość naszego rachunku wzrośnie o troszeczkę ponad 3,5%. Zapowiada Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki. Czyli średnio za miesiąc to będzie wzrost o 57 groszy. Ten, kto używa gazu do podgrzewania wody, zapłaci jednak o 3 zł więcej, a jeśli używa go do ogrzewania mieszkania, to o 11 zł więcej. Nowe ceny zaczną obowiązywać od 10 sierpnia. Do aresztu na 3 miesiące trafił prezydent Żyrardowa na Mazowszu. Wojciech J. jest podejrzany o ustawianie przetargów i korupcję. Został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne razem z dwoma biznesmenami z Rewala i Gryfic. Prezydent między 2016 a 2017 rokiem miał wziąć 80 tysięcy złotych za przekazanie mężczyznom informacji na temat przetargu na sprzedaż kilku nieruchomości w nadmorskim Rewalu. Jeden budynek był własnością Żyrardowa, a inne miasto miało w użytkowaniu wieczystym. Biznesmeni usłyszeli zarzuty udziału w zmowie cenowej wręczenia łapówki. Całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Wschodnia część kąpieliska w Międzyzdrojach to jest kolejne miejsce na liście z zakazem kąpieli z powodu sinic. Woda jest tam cały czas sprawdzana przez pracowników sanepidu, informuje Henryk Nogala z magistratu. Od molo w kierunku bazy rybackiej można wchodzić do wody. Natomiast będą do godziny 16 oglądać jeszcze sytuację na kąpielisku Zachód i być może również to drugie kąpielisko też zostanie otwarte. A z powodu sinic zamknięte są też niektóre kąpieliska, m.in. w Juracie, w Karwi, Białogórze, Jastrzębiej Górze, w Gdyni, Sopocie i w Gdańsku. Warunki do kąpieli są idealne. Niestety do wykwitu sinic także. Woda w Bałtyku ma około 24 stopni. Praktycznie nie ma wiatru i fal. Sinice, dodajmy, są silnie toksyczne, mogą powodować poparzenia skóry i problemy z układem pokarmowym. Unikatowa kolekcja rękopisów Henryka Sienkiewicza trafiła do zakładu imienia Ossolińskich we Wrocławiu. A jest wśród nich m.in. fragment oryginalnego rękopisu powieści W pustyni i w puszczy, wiele niepublikowanych do tej pory listów pisarza, ale także sporo odręcznych rysunków Sienkiewicza, mówi kustosz Elżbieta Ostromęcka. 20 kartek z rysunkami, to są różnego rodzaju szkice. Te udane dotyczą najczęściej postaci, są to główki, ale też bardzo świetny rysunek lwa i też na tej karcie z rękopisem W pustyni i w puszczy jest bardzo ciekawe rysunki, takie już widać wykończone i bardziej dojrzałe zwierząt. A to wszystko pochodzi z prywatnej kolekcji rodziny polskiego noblisty. Całość kupiono za 300 tysięcy złotych. Kolekcja będzie teraz dokładnie zabezpieczona, przejdzie konserwację. Po raz pierwszy będzie można ją zobaczyć 8 września podczas Dni Dziedzictwa we Wrocławiu. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis Trójki o 16.

11 minut po 15. Zapraszamy na magazynek. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. To było wspomnienie sprzed lat kilku. Premiera nowego nagrania grupy Camp w Trójce odbyła się prawie dokładnie przed tygodniem. Tomek Szpaderski dziś zaprezentuje naszą piosenkę dnia, bo Don't Clap Hands jest właśnie dziś w Trójce obdarzona tym tytułem. No i opowie, mam nadzieję, o tym, co u nich słychać i jakie mają plany. Będzie jeszcze jeden niespodziewany gość, który zadzwonił, że chciałby wpaść pogadać. Wpadnie i to od razu na antenę. Tomek Makowiecki. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. Just to see how much I've changed. I wish you were celebrate you. Tomek Makowiecki pewnie teraz przebija się przez korki. Mamy jeszcze chwilę, Tomek, nie spiesz się. Noga z gazu, czekamy tutaj. Tomek Szpaderski już w studio. Ty byłeś korkowy też dzisiaj, czy na rowerze? Dzień dobry. Nie, mi się dobrze udało. Wracam z Hydrozagadki z Pragi, gdzie mamy próby przed koncertem na Audio River. Jakoś to przeszło gładko. Po tamtej stronie, to z tamtej strony o tej porze to dajemy radę. Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękujemy za umożliwienie przedpremiery i to dość sporo, bo to tydzień temu było, ile dobrze pamiętam. Tak, zeszły czwartek była premiera nowego utworu. Opowiedz, jak to u was jest, bo kalendarzowo wydaje się, że odmierzacie centymetrem te 3 lata między albumami, ale przecież dzieje się pomiędzy płytami bardzo dużo rzeczy, tak jak było w tym przypadku i z Denny i z paroma innymi rzeczami. Tak, ale to faktycznie może tak wyglądać z boku, natomiast my zawsze z każdej płyty wydaliśmy 2 tylko, ale po debiucie mieliśmy plan, żeby bardzo przyspieszyć i nie dawać fanom czekać tak długo po Ornecie, to już absolutnie ten plan miał wypalić zupełnie, a i tak 3 lata jak gdyby punktualnie mamy odmierzone faktycznie. No działo się bardzo dużo, bo faktycznie my cały czas koncertujemy i jak gdyby nie promujemy tylko albumu grając miesiąc po premierze, tylko cały czas systematycznie jeździmy i staramy się, żeby to była tak samo aktywna część naszej działalności jak siedzenie w studiu, jak praca w studio. No a przy tym bardzo dużo czasu zajmuje nam znajdowanie konceptów i jak gdyby tematów, które chcemy poruszyć, nagrywając potem albumy. Tutaj mieliśmy przygodę z Bartkiem Dziedzicem na 2 utwory. Doszliśmy do wniosku, że jednak oczywiście w pełnej zgodzie i bez żadnych problemów się rozeszliśmy, ale doszliśmy do wniosku, że my musimy jednak uczestniczyć w bardziej takim parkietowym życiu niż radiowo-singlowym tylko i wyłącznie, że musimy robić rzeczy, które lepiej czujemy niż takie utwory skrojone bardziej właśnie do radiowego słuchacza. To powiem zaczepnie. W takim razie przy takiej, tego typu działalności, takim pomyśle na życie, jaki macie, skąd upór, żeby w sposób trochę oldschoolowy wydawać jednak płyty, w sensie albumy? Bo wydaje mi nam się, że my musimy jak gdyby działać troszkę bardziej konceptualnie. Wiem, że to brzmi wzniośle jakoś, ale my mamy jakieś... Lubimy mieć powody do wypowiedzi jakiejś dłuższej. Singiel nam nie daje jak gdyby przestrzeni. Nie trzeba do tej koncepcji takiego specjalnie przekonywać, bo też jestem z czasów, kiedy to było standardem. Natomiast szczególnie w waszym gatunku muzyki często przechodzi się na może nie single, ale epki, prawda? Przykład współpracy z Bartkiem Dziedzicem jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Jest to przygoda, spotkanie, z której jest jakiś rezultat, ale tylko tyle, prawda? Zapis momentu jakiegoś, który się tam zdarzył. I tylko 2 single, tak. Tak, ale dla was jednak album wydaje się być tą formą klasyczną, tak? No zawsze jak gdyby myślimy, nawet zajmuje nam bardzo dużo czasu wypracowanie brzmienia. To jest coś co bardzo długo trwa, bo musimy zmienić zawsze instrumentarium. Trochę u nas bardzo łatwo się jak gdyby zakleszczyć na kilku syntezatorach i na nich zostać, na pewnym efekcie, na wokalu, pewnej manierze śpiewania. I bardzo łatwo w tym po prostu się zgubić i grać utwory automatycznie, jakoś tak z pamięci, a my zawsze chcemy zmieniać trochę to brzmienie. No i zanim je zmienimy, to naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje nam wymyślenie, co mamy konkretnie zrobić, jak zmienić nasze instrumentarium, żeby było bardziej, mniej organiczne, jak zmienić sposób śpiewania, z kim to jest stawianie się w sytuacji za każdym razem innej właśnie po to, żeby trochę namieszać, nawet w głowie, żeby sytuacja nagraniowa była sama w sobie wymuszała zmianę. Wyjście ze strefy komfortu, tak, trochę to się tak. Tak naukowo nazywa, tak. Niestety to wyjście ze strefy komfortu też jest często strzałem w stopę dla nas, ponieważ nasi fani i ludzie, którzy cenią naszą muzykę, też wychodzą z tej strefy komfortu, dostając od nas często sprzeczne informacje po prostu muzyczne, bo oni, domyślam się, że jeśli ktoś polubił parkietową naszą płytę, która jest orneta, mroczna, dosyć taka intymna, introwertyczna i dostał potem 2 single właśnie wyprodukowane przez Bartka Dziedzica, no to może nie widzieć jakiejś tam spójności w naszym działaniu, a dla nas bardzo spójne jest właśnie to, że się konsekwentnie zmieniamy i nie dajemy słuchaczom, mam nadzieję przynajmniej, 2 razy tej samej zupy. Opowiedz dwa słowa z perspektywy czasu o drugim albumie, bo on był wydany z zaskoczenia, prawda? Tak, tak. Jaka była jego historia w takim największym skrócie? Historia była taka, że doszliśmy do wniosku, że wszyscy oczekują od nas powtórki z debiutu i znaczy może nie wszyscy, to jest oczywiście uogólnienie jakieś, ale że powtórka z debiutu to jest coś, co powinien zespół jak gdyby w swoim piku, że tak powiem, po udanym debiucie powinien to kontynuować i... To jest lenistwo mentalne między nami mówiąc, ale o słuchaczach mówię w tej chwili. Tak, oczywiście. No i jak gdyby nie zupełnie buńczucznie podeszliśmy do sprawy, czy punkowo, że skoro wszyscy oczekują powtórki, no to my damy zupełnie coś innego. To wyszło dosyć tak automatycznie, bo myśleliśmy, że musimy być jakoś aktualni w tym swoim brzmieniu, a byliśmy wtedy też w takim punkcie, że ta aktualność pokrywała się właśnie z taką introwertyczną bardzo elektroniką. I tak to czuliśmy. Więc elementem nieprzewidywalnym był, że tak powiem, sposób wydania, tak? Tak. To nasz pomysł naszego menadżera Bartka Czarkowskiego, żeby zrobić to właśnie tak z zaskoczenia, bez singli, bo tam na tej płycie tak naprawdę nie było utworów singlowych sensu stricte. No i tak to zrobiliśmy. Nie umiem tego ocenić, czy to był dobry, czy zły pomysł, ale bardzo się cieszę, że zrobiliśmy to jako jedni z pierwszych wtedy w Polsce i to już jest coś, co mnie satysfakcjonuje. No to teraz o nowym albumie. Już wiem od ciebie, że data, która do tej pory była tylko wrześniem, już jest 17 dniem tego września. Opowiedz trochę, jak te tupanie nogą, żeby było inaczej, jak to wyglądało w tym przypadku, bo pierwszy singiel, który już znamy od tygodnia, jest też trochę mylący, prawda? Bo bardzo często słuchacze wpadają w odbiór wyłącznie muzyki, a tam się trzeba wsłuchać w tekst, co akurat przy waszym sposobie śpiewania wymaga troszkę wysiłku. Wymaga, chyba. Tak. Dlatego musimy spisywać te teksty i wrzucać je na aplikację Genius i mamy nadzieję, że wtedy się trochę wyjaśni. On jest mylący o tyle, że być może nie jest wyznacznikiem brzmienia całej płyty, bo myślę, że ona będzie miała momenty bardziej popowe, bardziej piosenkowe i radiowe, ale będzie też miała momenty bardziej klubowe. Czy ten margines, który zostawiasz, myślę, że będzie miała i tak dalej, oznacza, że jeszcze pracujecie? Tak, cały czas mamy miesiąc na skończenie tego i w naszym przypadku to jest bardzo mało i bardzo dużo czasu tak naprawdę, bo my potrafimy siedzieć nad poszczególnymi utworami bardzo długo i wydaje mi się, że każdy muzyk tak ma, że tak naprawdę skończona kompozycja jest dopiero wtedy, jak jest płyta wytłoczona albo już wisi na portalach streamingowych, ale... Czyli jest nam potrzebny deadline, tak? Jest nam bardzo potrzebny deadline i tak naprawdę ja już wiem, że teraz jak słyszę Don't Clap Hands, czyli nasz nowy singiel, już widzę, co bym tam zmienił i może mi się uda jeszcze w wersji płytowej coś zrobić i muszę przed tym uciekać. To nie mów, co byś zmienił. Nie mów, co byś zmienił. O płycie pewnie więcej na razie jeszcze nie powiemy, ale przypomnijmy, że 17 dzień września, no i co? I jedziecie potem z płytą właśnie, tak? Tak, już mamy zaplanowaną całą trasę koncertową, co też nas bardzo cieszy, bo to też jest deadline, którego potrzebujemy, jeden z nich. Zaczynamy we Wrocławiu. We Wrocławiu 5 października i do tak 23, jest. Kiedy kończycie w Warszawie listopada. Dat nie będziemy wymieniać, bo to wszystko oczywiście jest w internecie, ale mówiąc jednym zdaniem, rozumiem, że sytuacja koncertowa też u was jest troszkę inna. Bardziej to w waszych rękach teraz będzie, tak? Wszystko organizacyjnie, można powiedzieć. Organizacyjnie właśnie wręcz przeciwnie, bo oddaliśmy to agencji Follow the Step i pierwszy raz tak naprawdę my jesteśmy zespołem bardzo do it yourself i pierwszy raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że przede wszystkim my nie jesteśmy wydawcą tego albumu, tylko jest Agora wydawcą. To jest dla nas absolutna rewolucja, że komuś oddaliśmy cokolwiek, ale oddaliśmy też koncerty, czyli no, cały pakiet jest wyoutsourcowany, przepraszam za wyrażenie. Lekki niepokój w twoich oczach widzę. Tak, ale z drugiej strony czuję się zaopiekowany i myślę, że będziemy mieli więcej czasu na muzykę i nie trzeba będzie czekać kolejnych 3 lat, zanim przyjdzie cokolwiek nowego od nas. Zgubiłem się, czy album ma już tytuł? Nie ma. Przykro mi. Znaczy, rozumiem, że ma, tylko na razie 5. No tak. Nie. Jeszcze nie ma. To też jest długi proces, przepraszam. W środku tego procesu Tomek Szpaderski wpadł do nas, żeby zaprezentować, choć to nie premiera, Don't Clap Hands, który jest dzisiaj naszą piosenką dnia. Trzymamy kciuki, żeby deadline'y nie straszyły po nocach. Dzięki wielkie. Nasza piosenka dnia Don't Clap Hands grupy Camp. A płyta tygodnia to, jak Państwo doskonale wiecie, Młynarski, Masecki i ich jazz kamerata Warsowienzis, Fok, pieśniarz Warszawy. Za chwilę zagramy z tej płyty. Będzie miała swoją koncertową premierę w najbliższy piątek w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten koncert będziemy też retransmitować. Początek w Parku Wolności w Muzeum o 21:00 w najbliższy piątek. Mamy dla Państwa 3 pojedyncze zaproszenie na to wydarzenie. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego na 22 i 7 trójek w sprawie płyty tygodnia też. Thank you. jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jes, o jes, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Piosenki z albumu Folk Pieśniarz Warszawy Jan Emil Młynarski zaprezentujesz też w swoim autorskim programie w Trójce. W najbliższą niedzielę o 13:00 Dancing Salon ulica, kolejne wydanie i tam właśnie te pieśni. Autopromocja. The Dumplings i orkiestra. Kult. Elsztat. Laocze. Muchy. Dawid Podsiadło. Natalia Przybysz. I oczywiście męskie granie orkiestra. W ten weekend męskie granie jedzie do Wrocławia. Na żywo z Pergoli. Ofensywa w piątek o 23:00 oraz Myśliwiecka 357 w sobotę od 17:00. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól, chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do góry. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac.

Oxford Drama. Byli na losowaniu w Studiu Osieckich, wylosowali sami sobie numerek do występu w Gdyni. Przypomnę, Skwer Kościuszki między 13 a 24 na dwóch scenach 26 dnia sierpnia. To będzie niedziela. Naszą płytę tygodnia, czyli album Fok, pieśniarz Warszawy, konglomeratu młynarski Masecki, Jazz Kamerata Warsowinzis wygrywają dziś pani Marzanna z Gdańska i pani Marta z Warszawy. A to nowa, koncertowa płyta z Brukseli. Grupa nazywa się The National. Stay out super late tonight, picking apples, making pie, put a little something in our lemonade. Take it with us, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet on us. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Koncert z listopada ubiegłego roku. Dość ciekawy jest zestaw utworów nie tyle zagranych na koncercie, co wydanych na płycie, bo jak łatwo zgadnąć, to nie jest na pewno zapis całego ich występu. Liczyłem trochę, że będę miał dzisiaj dla Państwa całą płytę grupy Dirty Projectors. Niestety cała nie dotarła, ale mamy na przykład ten utwór. What's up? How's it going? Be a real cheap bone. She is so dreamy, like she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, palimpsest. Just hanging out, all Julian Casablancas. She is an epiphany of a electricity. Opens my days like she always proves. Affinity, M-A-F-A, in all the ways, she's a great fool. Under the sun, there's nothing new, but she keeps it 100. is Pablo, but her color is five, so what about it? Just to review, she will break through. Nobody stops her, no one can lock her down. She is an epiphany, I'm a relentless day. Opens my days like she always knew. Za 10 minut będzie czwarta po południu. Utwór równie sympatyczny jak cała płyta, być może za tydzień w magazynku. Będę ją mógł dla Państwa przynajmniej w części zaprezentować. Tomek Makowiecki, okazało się, był w pociągu, nie w samochodzie, a pociąg się opóźnił, także nie będziemy mieli przyjemności porozmawiać z nim na antenie. To może tylko uprzedzając fakty powiem, z czym miał przyjechać. Za tydzień niecały już w Trójce premiera jego nowego utworu. Tytułu na razie może nie zdradzę. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Medz, bardzo dziękujemy za dzisiejszy magazynek. I na koniec utwór, który kończy nową autorską płytę Mariana Pawlika. Kompozycja Kuby Puszka, utwór dedykowany Januszowi Muniakowi. Do usłyszenia. Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba konstelację Wielkiego Wozu. Siedem dużych gwiazd. Klasyka polska na stulecie. Wiktoria Gorodecka oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ależ nakopciliście. Uważajcie, żeby stodoły nie spalić. Pilnujemy się. Bądźcie ostrożni. Dzisiaj około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, w mojej szklanej kuli widzę jeszcze tylko 7 dni. 7 dni, Barbara? No? Jeszcze tylko 7 dni w wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Heathrow w Londynie to największe lotnisko w Europie, które obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Ta liczba robi wrażenie, ale podobne wrażenie robi Oto Moto, które miesięcznie odwiedza prawie 9 milionów osób. To sprawia, że Oto Moto jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Oto Moto. Liczby mówią same za siebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 7 dni w wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy.